Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wkrótce należy się spodziewać znacznego wzrostu zachorowań, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. W marcu gwałtownie zahamowała koniunktura w polskim przemyśle, wynika z najnowszego odczytu wskaźnika PMI. Na Białorusi mimo epidemii będą kontynuowane rozgrywki Ligi Piłkarskiej. Do 2347 wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 36 nowych przypadkach i 2 ofiarach śmiertelnych. Od początku epidemii zmarło 35 osób. W najbliższych dniach należy spodziewać się znacznego wzrostu zachorowań, mówi w TVP Info rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wczoraj mieliśmy 256 nowych zachorowań. Był to do tej pory największy wynik. Ale nie przywiązujmy się wagi do tego wyniku, ponieważ niedługo może pojawić się ten wynik, który będzie wynikiem wyższym. My na dzień dzisiejszy mamy te wyniki trzycyfrowe. Inne państwa notują te wyniki już powyżej 1000. Są tu wyniki czterocyfrowe. Więc mimo tego, że dla nas może się wydawać każdy wynik powyżej 200 jako wynik już niebotyczny, wysoki, to nadal one jeszcze nie są najwyższe. Według danych resortu objętych kwarantanną jest ponad 170 tysięcy ludzi, ponad 50 tysięcy jest pod nadzorem służb sanitarnych. Od 1,5 godziny w kancelarii premiera trwa posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Podczas wideokonferencji omawiana jest bieżąca sytuacja epidemiczna w Polsce. Tematem rozmów będą też nowe ograniczenia w handlu, usługach oraz poruszaniu się, wprowadzone od dziś na terenie kraju, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Mamy nadzieję, że te decyzje, które od kilku tygodni rząd konsekwentnie wprowadza, będą powodowały wypłaszczanie się tej linii wskazującej na liczbę zachorowań na koronawirusa. Minister Dworczyk dodał, że ruch na granicach zmalał. Zmniejszać się będzie też liczba osób przebywających w kwarantannie. Ponieważ mija właśnie kwarantanna tych osób, które zaczęły trafiać do Polski przekraczając granice, a to był właśnie taki największy dopływ osób do kwarantanny. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W marcu mieliśmy do czynienia z gwałtownym wyhamowaniem koniunktury w polskim przemyśle. Tak wynika z najnowszego odczytu wskaźnika PMI. W marcu wyniósł on niecałe 42,5% punktu, co oznacza spadek o prawie 6 punktów względem lutego i najgorszy wynik od czasu kryzysu finansowego. Produkcja, nowe zamówienia oraz eksport spadły w najszybszym tempie od grudnia 2008 roku, co jest jednym ze skutków wybuchu pandemii koronawirusa. W marcu wielu producentów nie otrzymało nowych zleceń, a część firm wstrzymała produkcję z powodu braku surowców. Najnowszy odczyt wskaźnika PMI wskazuje na bardzo niekorzystną kondycję polskiego przemysłu, tak mówi ekonomista PKO BP Marcin Czablicki. To jest największe, najgłębsze osłabienie się tego wskaźnika w historii odczytów. Ten poziom, jaki odnotowaliśmy w marcu, był od kwietnia 2009 roku niższy i tak naprawdę niewiele tych miesięcy w historii od 1998 roku, kiedy te dane są publikowane, było niższych. Trzeba podkreślić, że to jest jakby wskaźnik obrazujący tylko część polskiej gospodarki, czyli przetwórstwo. Druga część, czyli usługi, mogła być przez kryzys w dużo większym stopniu dotknięta. Główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski mówi, że w kolejnych miesiącach sytuacja w przemyśle może się pogarszać. Myślę, że PMI będzie spadał, bo jeszcze mieliśmy marzec, niecały marzec był okresem lockdownu. Dopiero zaczynamy walkę z koronawirusem tak naprawdę. Generalnie jest przestój w przemyśle, przestój w zamówienia, problemy z łańcuchem dostaw. Wszystkie aspekty od strony popytowej i od strony podażowej oczywiście spowodowały pogorszenie nastroju, pogorszenie aktywności gospodarczej. Indeks PMI opiera się na wynikach anonimowych ankiet przesyłanych przez menedżerów z różnych dziedzin gospodarki. Traktowany jest jako wyznacznik przyszłej sytuacji na rynku. Rozgrywki piłkarskie na Białorusi są kontynuowane mimo epidemii. W kraju tym zarejestrowano 163 zakażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła. Kibice klubu piłkarskiego Niemen Grodno apelują o przerwanie rozgrywek. Kibice, których cytuję gazetę internetowe Nawiny, argumentują, że zdrowie ludzi jest najważniejsze. Dlatego ich zdaniem należy przerwać rozgrywki piłkarskie. Tymczasem szef Białoruskiej Federacji Piłki Nożnej Władimir Bazanow powiedział miejscowej telewizji, że sytuacja nie jest krytyczna i dlatego rozgrywki będą kontynuowane. Zaznaczył przy tym, że mistrzostwa Białorusi mogą być niedokończone, gdy sytuacja związana z koronawirusem ulegnie wyraźnemu pogorszeniu. Wezwał kibiców, aby częściej myli ręce,

bardzo. Bardzo pięknie dziękujemy. Jan Borysewicz i jego goście w studio imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 z okazji 58 urodzin. Przypominamy Państwu najsłynniejsze nagrania, które zostały zarejestrowane właśnie w tym studiu. Cały czas nadajemy domówkę z warszawskiego Ursynowa. I przypomnę, że Sylwia Hej, która jest wydawcą tej audycji, jest gdzieś tam w Warszawie w swoim mieszkaniu przy Myśliwieckiej 357 zmiana. Anna Regulska pojawiła się za stołem mikserskim. Dzień dobry, Aniu. Tylko wirtualnie możemy się usłyszeć. Nawet właściwie nasze głosy tylko słyszymy, nie widzimy się. No i na warszawskim Ursynowie Hirek Wrona. A teraz czas na... Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Passant. Ballada o czterech pancernych, bo tak brzmi pełen tytuł tej piosenki z słynnego, a w dzisiejszych czasach zakazanego serialu o czterech pancernych. Już chyba nie. Jest znowu odkazany, już można go grać. No, myślałam, że tutaj tak w trójce pójdziemy w podziemną muzykę. Wybrałam z kilku przyczyn. Przede wszystkim jako kibic, przepraszam jeśli kogoś obrażam, CWKS Legii Warszawa, bo to był klub, w którym zresztą członkiem czy członkinią feministycznie byłoby powiedzieć była Agnieszka Osiecka i zgodnie z tradycją ja również później, tylko ona była w sekcji pływackiej, a ja w sekcji tenisowej i dziś kibice Legii często na stadionie skandują coś takiego: nakarmimy psa, nakarmimy psa. Bardzo żałuję, że mama nie doczekała tego momentu, kiedy jej piosenki weszły na stadiony piłkarskie, bo jest to zdecydowanie ciekawy target na piosenkę literacką. Po drugie, wiąże się z tą piosenką taka historia, którą mama mi opowiadała, że w pewnym momencie zapukano do drzwi do niej, do mieszkania na Dąbrowieckiej. No i przyszedł kurier z produkcji tegoż serialu. Mama wcześniej przez telefon zgodziła się do tego serialu napisać piosenkę tytułową. No i powiedziała tylko, no przyślijcie mi jakiś scenariusz, żebym wiedziała mniej więcej o co chodzi. No i pojawił się facet, który miał w ręku po prostu jakąś gigantyczną piramidę teczek, bo ten serial wiemy ile ma odcinków. No i powiedział, tutaj przesyłka dla pani Osieckiej. Mama była przerażona, powiedziała mu, żeby położył to na jej biureczku niewielkim, usiadł na chwilę i mówi tak, czy pan wie coś na temat tego serialu? On powiedział, no tak, ja pracuję tam, jestem w produkcji, przy produkcji blisko. Czy pan może mi powiedzieć mniej więcej, o czym jest ten serial? I zerkała na tą gigantyczną ilość makulatury obok niej stojącą z przerażeniem. No i on im mniej więcej powiedział ogólnie zarys tego serialu, prawda? No, że jest czterech facetów, mają psa, jeżdżą czołgiem, walczą i mają różne przygody. I gdy się słuchamy tekst tej piosenki, no rzeczywiście można wytropić, że jakiegoś głębokiego znawstwa scenariusza nie można wysłuchać z tekstu tego dzieła. Także tak to wyglądało, że po prostu nie przejrzała w ogóle tego scenariusza, tylko pan wrócił z całą tą wielką piramidą do domu czy tam na plan. Na łąkach kaczeńce, a na niebie wiatr, a my na wojence oglądamy świat. Na łąki wrócimy, tylko załatwimy parę ważnych spraw. Może nie ci sami wrócimy do mamy ze szkolnych ław. Deszcze niespokojne potargały sad, a

muszę mieć seks. Dlaczego stale zły los palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą parem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ściele się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro i urzężę rządzę u stóp, bo we mnie jest seks. Wstaję i idę, ruszam na łuk. Jestem myśliwy, świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka, jestem głodny tak jak wir. Wstaję i idę, na mnie już czas. Skarżę na dachy wielkich miast. Także i wyję, rzucam się w ogień. Niech od środka pali mnie. I będzie tłumy, otwieram drzwi. Środkami rumnie palą w ryzm. Pośród kamienic i ciasnych jur proszę armaty pełne nut. Jestem myśliwy, świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka, jestem głodny tak jak wir. Świat nie jest wcale taki zły, to słowa klucz z tej piosenki. Zostań w domu z Trójką. Przypominam, że GIS wydał porady, jak ograniczyć ryzyko zagrażenia koronawirusem. Regularnie myjmy lub dezynfekujmy powierzchnie dotykowe. Powierzchnie dotykowe, w tym biura, lady i stoły, klamki, włączniki, światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody, z detergentu lub środka dezynfekującego. Regularnie też czyśćmy swoje telefony i nie korzystajmy z niego podczas spożywania posiłków. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobne ustroje. Pamiętajmy o tym, bo mamy nadzieję, że to wszystko jakoś już niebawem skończy się. Cały czas słuchają Państwo domówki z programem Trzecim Polskiego Radia. Nadajemy z warszawskiego Ursynowa. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. We'll be right back.

To motto telefonu zaufania dla osób starszych, które prowadzi Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Pamiętamy o seniorach. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Joanną Mielczarek, dyrektorem tego stowarzyszenia. Telefon zaufania dla osób starszych działa już jakiś czas. My w tym okresie postanowiliśmy rozszerzyć jego zakres działania z uwagi na to, że zaobserwowaliśmy po prostu wzmożoną liczbę tych telefonów i potrzeby rozmowy osób z całej Polski, osób starszych, ponieważ one stykają się tak naprawdę z olbrzymim stresem i obawami i potrzebują chociażby takiej rozmowy do tego, żeby wrócić do jakiejś stabilności. W telefonie zaufania po drugiej stronie słuchawkę odbierają doświadczone osoby, dojrzałe też przede wszystkim wiekowo. I to jest bardzo istotne dla dzwoniących, kiedy po drugiej stronie słyszą, że to może być osoba, która może współdzielić, że tak powiem, ich doświadczenia, ich lęki. Takie osoby w ramach swoich możliwości również wskażą, gdzie można szukać pomocy. Czy to są wolontariusze? Nie, to są specjaliści i to jest nasza bardzo świadoma decyzja, ponieważ dzwonią ludzie z bardzo różnymi problemami. Często to są sytuacje, które wymagają również interwencji. Mamy również telefony dotyczące na przykład nasilenia się przemocy, problemów alkoholowych, tego co jest związane tak naprawdę też w pewnym sensie ze stresem wśród na przykład współdomowników i odreagowywaniem tego stresu na domownikach. Jaki jest numer tego telefonu zaufania? To jest 22 635 09 54. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 17:20. Może zadzwonić każdy, to się nazywa telefon zaufania dla osób starszych. Natomiast wszystko, co związane jest z tematyką osób starszych, więc możemy zadzwonić my jako na przykład opiekunowie osób starszych. Z tego co wiem, to nie jest jedyne Państwa działanie skierowane do seniorów w tym okresie. Przed nami Wielkanoc i każdego roku staramy się organizować spotkania świąteczne dla samotnych osób starszych, wiedząc, jak bardzo też większość z tych osób na nie czeka. No, sytuacja dzisiaj związana z pandemią koronawirusa pozbawia te osoby tych możliwości. Jest to zrozumiałe. Natomiast Mali Bracia Ubogich znaleźli inny sposób na to, żeby wesprzeć się podopiecznych. Ogłosiliśmy akcję Wielkanocny Koszyk Pani Oli. Planujemy dotrzeć do kilkuset osób starszych z posiłkiem wielkanocnym, z zakupami, które będą miały przedłużony termin ważności po to, żeby jeszcze miały te osoby takie zaprowiantowanie. Dotrzemy również z takim symbolem tych świąt i z przekazem. Jesteśmy z Wami, pamiętamy o Was, jesteście w naszych sercach. Z wielkanocnym koszyczkiem, w którym no, będą drobne, takie oczywiście symboliczne, wielkanocne elementy, życzenia i będą listy też napisane przez naszych wolontariuszy. Czy można się przyłączyć do tej akcji? Tak, ja gorąco zachęcam. Uruchomiliśmy specjalnie dedykowaną stronę internetową, dzięki której to można wesprzeć tą akcję i można też przeczytać o niej więcej, o bohaterce, która jest tak naprawdę symbolem tej akcji, pani Oli, która jest naszą podopieczną mieszkającą w Poznaniu. Jaki jest koszt takiego jednego koszyczka wielkanocnego, który trafi do Państwa podopiecznych? Symboliczny koszt jednego koszyczka to jest 50 zł. Każdy z nas może ufundować jeden koszyczek, dwa, ale tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w stanie ufundować część, to też jest dla nas naprawdę każda wpłata jest ważna. Stowarzyszenie działa w Warszawie, działa w Poznaniu, w Lublinie. Zaczynaliśmy działalność w Świdniku i we Wrocławiu i wszędzie tam będziemy prowadzić tą akcję. My apelujemy o to, żeby to był taki czas, w którym bardziej niż kiedykolwiek ważne będzie poczucie wspólnoty, właśnie szczególnie z osobami samotnymi, z osobami starszymi. Zachęcamy też, żeby wtedy też zapukać do swoich sąsiadów, może tym sąsiadom starszym i samotnym zostawić taki drobny na przykład koszyczek pod drzwiami. Na pewno to ich szalenie ucieszą, się poczują też ważni, zauważeni i będzie to też rodzaj takiej symbolicznej pomocy i poczucia wspólnoty. Z Joanną Mielczarek rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy.

duet The Iguanas grał na bębnach i śpiewał z kolegą gitarzystą. Potem zrobiło się więcej tych panów. No, potem grupa się rozbiła. Iggy stworzył The Prime Movers. Cały czas był lekko bluesowo, garażowo, rock'n'rollowy. Potem dopiero Psychedelic Stooges, potem The Stooges. Ale my przypomnijmy sobie te same początki. The Iguanas, Jim Osterberg i utwór I Don't Know Why. Były początki Iggy'ego Popa, jeszcze jako Jima Osterberga w zespole The Iguanas, połowa lat 60. No i już jesteśmy w latach 70. Już mamy zespół The Stooges, płyta Raw Power, która no nie jest przyjęta dobrze, ale z czasem okazuje się, że to krążek kultowy, być może najważniejszy dla historii punk rocka. Płyta wyprodukowana przez Davida Bowiego, który rok później w albumie Diamond Dogs umieścił utwór Rebel Rebel, a więc też taki protopunkowo-glamowy, cały czas wieczny poszukiwacz przecież David Bowie. Przypomnijmy sobie, jak to fantastycznie, bo to ponadczasowy utwór David i Rebel Rebel. Tak, no to mieliśmy samego wielkiego Davida, David Bowie, płyta Diamond Dogs, 74 rok, no a potem przychodzą te lata coraz bliższej i coraz bardziej owocnej współpracy między Davidem a Iggy Popem, płyta The Idiot, potem Last for Life. Panowie tworzą parę artystyczną, przebywają w Berlinie, no ale jednocześnie pojawiają się na koncertach. I teraz chciałbym Państwu przypomnieć utwór koncertowy właśnie. Wspominałem o krążku Raw Power, będzie to ten utwór tytułowy. To był marzec roku 1977. Panowie pojawili się, zresztą na kilku koncertach pojawili się razem, David Bowie za klawiszami, Iggy Pop na wokalu. Będzie Raw Power, ja już dziękuję. David, Iggy, proszę.